Book 2 19 19 في المطبخ köögis عندك مطبخ جديد kas sul on uus köök Kas sul on uus köök? Mäda turid en tatbuh ljom? Mida sa täna valmistada tahad? Mida sa täna valmistada tahad? A tatbuh bil kahruba au bil gaz? Valmistad sa toitu elektri või gaasiga? Valmistad sa toitu elektri või gaasiga? Hel aqta al basal? Ja kas ma hakkin sibulat? Kas ma hakkin sibulat? Hel uqashir al batatis? Kas ma koorin kartulit? Kas ma koorin kartulit? Hel aghsul al khas? Kas pesen salati ära? Kas pesen salati ära? Ain al kabbayat? Kus on klaasid? Kus on klaasid? Aina suhun? Kus on lauanõud? Kus on lauanõud? Aina malaaq wa sakakin? Kus on lauahõbe? Kus on lauahõbe? Aandak fattahat ulab? Kas sul on konserviavajat? Kas sul on konserviavajat? عندك فتاحة قناني؟ Kas sul on pudeli avajat? Kas sul on pudeli avajat? عندك مفتاح للفلين؟ Kas sul on korgitseri? Kas sul on korgitseri? أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ Keedad sa suppi selles potis? Keedad sa suppi selles potis? Ataqli samak fi hadhihi al-miqla? Praed sa kala sellel pannil. Praed sa kala sellel pannil. Atashwi al-khudar ala hadhihi ash-shawaya? Grillid sa köögiviljad sellel grillil. Grillid sa köögiviljad sellel grillil. أنا أجهز طاولة السفرة. ما قطن لوا. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. سين النواد كحفلت يلوسيكت. سين النواد كحفلت يلوسيكت. هنا الكبايات الصحون والمناديل. Siin on klaasid, taldrikud ja salvrätikud. Siin on klaasid, taldrikud ja salvrätikud.